Hagyományőrzés az interneten, folkrádió, népdaladatbázis és sok minden érdekes hajdúbihari kollégáinktól. Mindez nem teljesen független az ünnepi alkalomtól. A terveink szerint aztán kapcsoljuk Hannovert, friss benyomásokat Cebitről. Az infószótárban egy újabb gombot nyomkodunk. Az alt gomb más billentyűvel alternatív módon használható. Újra a hét műtárgya, és benne egy MP3 lejátszó. És végre itt van a NET doktornő is. Csúcs technológia a szerelemfejtés szolgálatában. Lesz játékkérdés, amelyre ezúttal is e-mailben várjuk a megfejtést, és ma is jót beszélgetünk itt, a Számítógépes Rádió műsorban, a Modem időkben. Jó estét kívánok, ez itt a Modem Idők című műsor, és az asztaltársaság lassacskán ki fog egészülni, de megint nem teljes, mert éppen csetmenünk nincs itt, mert éppen az Európai Unióba tart, egészen Hannoverig el is jutott, nem sokára erről majd meg fogunk győződni, viszont itt van... Előre hozta a szavazást? Igen, ő már egy személyben belépett az Európai Unióba, belépett. Viszont Kitzinger szonya visszalépett az EU-ból. EU-ból, igen. Hétvégén, vagy mikor itt léptél vagyok. Vissza? Visszajöttem a síelésből, úgyhogy most megígérem, hogy nem fog hiányozni, mert mindig kapok az arcomra, ha nem vagyok, és már ezt nehezen viselem. Néhány hétben is kaptál az arcodra. Arra az arcod, ami most már szép, napsütötte. Itt március közepén azért ez nem olyan. Méltó és ingerlő. Így van. Na, hát a telefonszámunk 328-85-55. A honlapunkat a Hungary Network gondozza, net.hu/modemidok. Csüti csati, az működik, chat.gyaloglo.hu címen a csüti csati szoba. És játékkérdés is lesz rövidesen, hogyha majd Dani visszajön ide a stúdióba, de arra még várni kell egy picit. És akkor ugye a bemutatás az asztaltársaságnak, Kitzinger Szonyát már említettem, Bódi Zoltán netnyelvész. Mint mindig jó estét kívánok. Jó magam, Szilágyi Árpád vagyok, és van két vendégünk itt a stúdióban, Kemecsei Gábor. Jó estét kívánok. És Pávai István személyében. Rátok majd mindjárt visszatérünk, de előtte hadd mondjam el, hogy nincsen új a nap alatt, ez most nekem ma este is bebizonyosodott. Így van, egyik kedvenc mondásom. Hogy jártál? Abszolút bebizonyosodott, mert hogy sétáltam be a rádióba, és előtte egy eléggé rossz élmény ért, mert ugye most költöztem, és a számítógépem az új helyen nem indult el. Hát most képzeljétek el, hogy egyszer nem működik. Benyomom rajta a bekapcsolás gombot, és nem működik. Nem működik. De nem ez benne a... Mi a tragédia? A tragédia, internetet se lesz most hónapokig. Na most képzeld el. Hát mobil internet, dráma, kérem dráma. Szépen. Na de hogy mire mondom azt, hogy nincsen új a nap alatt. Jöttem be a rádióba, és én zenét hallgattam. És ettől a dologtól, hogy zenét hallgattam, és megnyugodtam, sőt, feltöltöttem, jó hangulatom lett ettől, attól, hogy zene szólt a fülemben, metróban és az utcán sétálva. És hát aztán rájöttem, hogy ez milyen jó dolog, hogy ilyeneket tapasztalok műsor előtt, mert hogy itt több témánkat is összekapcsolt ez a momentum. A hét műtárgyát is, meg a műsor tartalmát is összekapcsolja mindez. Játékunk lesz akkor rövidesen, majd ha Dani visszajön, azért előre mondom, hogy lehet nyerni egy Norton szoftvert és 3 újságot, majd részletezem később, itt a Modem időkben, és akkor most menjünk tovább. És hogyha minden igaz, akkor csetmenünk az Európai Unióból, von Europa, itt van velünk az adásban. Jó estét kívánok! Halló, halló! Hallottok? Halló! Kicsit halló, halló, jó, most halló. Lesz jó. Most leszek jó? Teljesen jó vagy, igen. Szevasz! Akkor sziasztok, mindenkinek jó estét kívánok! Mégpedig Hannoverből a Cebit kiállításról. Mi is ez a kiállítás, kedves csetmen? Hát ez a legnagyobb európai seregszemléje a számítástechnikai dolgoknak, a telekommunikációnak, tehát úgy mindennek, amivel mi általában modemidőkbe foglalkozni szoktunk. Mi az, amit láttál és leesett az állad, ugyanakkor megosztanád velünk? A legérdekesebb dolog talán az egész kiállításon az a drót nélküli technológiák térhódítása. Csak a hálózatokra kell gondolni, bár az mindent elsöprő, de például arra a Bluetooth-ra is, amit mi nagyon sok megettünk már a műsor során. És az egész valami egészen érdekes dolog felé tendál. Több cég is bejelentette, képzeljétek el, a Connected Home, tehát én úgy folytanám le talán, hogy bekábelezett otthon című elképzelését. Ez nagyjából arról szólna, hogy a frigidertől a kispárnáig minden rá van kötve egy központi egységre valahol a lakásban, és ezeket a dolgokat, amiket mi manapság számítógép nélkül oldunk meg, tehát mondjuk azt, hogy megnézek egy tévéműsort, azt innentől kezdve egy hordozható vékony panelen, tehát egy LCD panelen, akár még szobában meg tudom tenni, vagy ugyanígy rádiót hallgatok. Például tudok úgy rádiót hallgatni, láttunk ilyen működő készüléket, ami már az internetről hozza a zenét, de pontosan ugyanúgy néz ki, mint 5 évvel ezelőtt egy kazettás magnó. Tehát ilyen hordozható egy-egybe. Tehát ezzel igen. Például a kertbe is le lehet menni ásni, vagy kapálni, ugye? És akkor ott szól igen, internetes igen, rádió. Míg eddig egy számítógép kellett hozzá benne a szobában. Mondhatjuk így, és így van. És azért érdekes ez az egész dolog, mert több nagy cég is bejelentette, hogy Connected Home, és innentől kezdve egészen megváltozik az a lakásunk, és mindenbe lesz kötve, viszont senkinek nincsen semmi ezzel kapcsolatban. Mindenki állítja, hogy igen, ez eljött, ez már többé nem álom, és mindenki bemutat egy darab dolgot, ami ennek az alapköve lesz. Az egyik cég például bemutat egy notebookot, amit majd berakhatunk az alapkőnek, és majd ő vezérel mindent, a másik cég bemutat egy pontosan egy ilyen hordozható lapos képernyőt, de ennél többje senkinek nincsen, mindenki csak beszél róla. Ezt tudod milyen? Olyan, mint egy nagy PC. Mindenki gyárt valamit benne, de egy cég sincsen, amelyik az egészet egyben meg tudná csinálni. Igen, csak az az érdekes, hogy mindenki viszont saját maga akarja megcsinálni, és hát még nem nagyon lehet tudni, hogy ebből mondjuk talán jövőre már talán két dolgot is be lehet esetleg mutatni, nem tudom még, hogy hova lyukadunk ki. Magyar cégekkel találkoztál-e kint? Tudom, hogy nagyon-nagyon-nagyon mókás volt, amikor a Kürt talán először jelent meg a Cebiten az általunk nagyra tartott Kürti Sándor cége, aki a standját úgy jelenítette meg, mint egy ilyen western kocsma összetörve. Pontosan most is pontosan ugyanígy néznek ki, ami viszont még extrábbá teszi az egész megjelenés, hogy a ki van téve tulajdonképpen ott az ő standjuknak az elejére egy teljesen összeégett számítógép. Ahogy egy ilyen totál leégett házból kihoznak egy számítógépet. Ez nem égés? Nem, várjatok. A képernyőn belül, ha jól emlékszem, akkor van egy akvárium, amiben halak úsznak, és mögötte van egy monitor, amin a saját reklámjuk megy, de időnként a számítógépből ilyen hatalmas, tehát valószínűleg berakok egy füstgépet, hatalmas füstcsapként, most ez mindenkit oda von. Mondjad, hogy ugye ennél nincs egy szerelmesebb stand, mint ugye a magyar találmány. Sokkal több magyar standot még nem láttam, de velük összeakadtam, és hát le voltam nyűgözve, szóval ez nagyon jól ki van találva, mert tényleg oda vonz az emberek figyelmét. Van még valamit, amit most akarsz mondani, vagy inkább a jövő héten folytatod az élménybeszámolót? Még egy dolgot hagyd mondjak, ami nagyon érdekes, rengeteg gagyi van kint. Ezt már megszoktuk, mert ilyenkor távokletről nagyon-nagyon sok cég följön, és rengeteg dolgot hoznak magukkal, ők minden gyártanak. Tényleg úgy kell elkezdeni. Egeret, vagy mi? Mire hát gondolni? Egyértől kezdve a számítógépig minden, ami idén nagyon megy, ez a számítógépház, és az összes olyan alkatrész, ami vele kapcsolatos. Számítógépház. Van, most már többféle ablak van, már mindenhonnan be lehet nézni, sőt, van olyan, ami átlátszó plexiből készül. Ez egész ház. Hét műtárgyának hozzá be jövő hétre egyet. Valami igazán gagy, ilyen sorjás műanyag, rosszul legyártott valami. Fröccsentött kis téma. Elképesztő, tehát minden világít, lehetőleg több színnel. Neonfényben van? Neonfényben, persze, teljesen neonfényben. Jaj, de jó, olyat kérünk. Olyan is, ami változtatja a fényét, tehát megőrülsz tőle. Balázs, ezért ők fizetnek, hogy elvidd, vagy? Hogyan ez? Na jó van, Chatman Balázs, alias Magyar Hangján, Spányik Balázs. Köszönjük szépen, jövő héten légy szíves itt a stúdióban, majd folytasd az élményeket. Okay. És további jó kirándulást Hannoverben. Köszönöm. Mielőtt ma esti fő témánkra rátérünk, a játékkérdés, Szalai Dani. Ismét elérkeztünk a kérdéshez, ami ezúttal az, hogy mi az UTF-8. Ez kapcsolódik néhány héttel ezelőtti adásunk témájához is, amikor egy rádiótelefon cég hibás készülékéről beszéltünk. És ma is e-mailben várjuk a megfejtéseket, modemidoc@hungary.com. Tehát mi az UTF-8? Van benne kötőjel, vagy nincsen kötőjel? Van, igen. Kötőjel, tehát UTF kötőjel 8. És akkor, aminek én nagyon örültem itt az adás előtti zenés sétafikálás közepette, az az, hogy itt egy zenés téma kerül sorra a mai este folyamán, mégpedig egy olyan téma, ami ráadásul a dátumhoz is kapcsolódik, meg az internethez is. Mert hogy ma március 13-a van, és holnap után nemzeti ünnepünk lesz, és Kemecsei Gábor és a baráti társasága, hát nem most, hanem már egy évvel ezelőtt, de beindítottátok az első magyar, sőt, Európa első folkrádióját az interneten. Ugye ez hasonlóképpen működik, mint ahogy a Modem Idők műsora is szól a neten, tehát vissza lehet hallgatni ezzel a Real Audio formával. Na de miért kell egy ilyen speciális folkrádiót indítani a neten? Miért kell egy ilyen speciális folkrádiót indítani a neten? Azért, mert van mindenféle rádió, és mert ne legyen folkrádió is a neten. Hát mert ilyet szeretitek, ugye? Igen. A népzenét. Nyilván, hogy ezzel az a célunk, számtalan célunk van ezzel, de hogy talán ezek közül a legfőbb az, hogy népzenét lehessen hallgatni azoknak, akik szeretnének népzenét hallani. Mert ma ezt nem tehetik meg. Tehát nincsen egyetlen egy olyan rádióadás, ahol a Kárpát-medence népzenéjét lehetne hallani. Időnként itt a Magyar Rádióban bizonyos műsorokban lehet hallani, csak hát ugye az nem 24 órában szól, mert például Modem Idők szól. És arra fele haladunk, hogy ugye a rádiók specializálódnak. Van jazz rádió, van a Rádió C, tehát a cigányzenét, vagy a cigányokkal foglalkozó rádió, és mi pedig kitaláltuk a folk rádiót. Te éjjel-nappal azt hallgatnád? Hallgatod? Nem. Miért hallgassam éjjel-nappal a folk rádiót? Azért annyira fanatikusak nem vagyunk. Senkitől sem várjuk ezt el. Mi csak felkínáljuk ezt a lehetőséget. És van rá igény? Igen. Én az egy év alatt, amíg a folk rádióról senki nem tudott, tehát csak a neten lehetett oda találni, keresőkkel, meg így szájról-szájra járt a hír. Azért mutogatják a mikrofont, hogy belebeszél. Igen. Igen. Addig mostanra azt értük el, hogy naponta 250-300 hallgatást mérünk az interneten. Hát ez bizony szép szám. El lehet. Szerintem ahhoz képest, hogy semmiféle, nem, tehát mi ezt nem publikáljuk, ez nem igen, reklámoztátok. Ez az. Igen. Hanem szájról szájra terjedt, ugye? Van. Ahogy ez a népdaloknál és szokás. Talán még annak köszönhető ez a arány, vagy ez a hallgatottság, hogy a weboldalunkon is sok egészen érdekes dolgokkal támogatjuk ezt a kezdeményezést. Na mivel támogatjátok? A népdaladatbázisra gondolsz, ugye? Nem csak arra. A dalszöveg adatbázisra célzol, igen, mert az jelent meg legelőször, de talán még büszkébb vagyok a eseménynaptárunkra, ami mára szerintem a térség legnagyobb folk eseménynaptárává vált. Vagyis, hogyha valaki betér hozzátok, akkor abszolút friss információkat talál arról, hogy hol lesz legközelebb. Néptáncbuli, valamilyen néptánc együttes fellépése, vagy táncház. Táncház. Igen, ugye? Pontosan jól látjátok. Tehát ezt úgy kell képzelni, hogy tavaly április óta 750 eseményt vittünk be. Nem mi csak egyedül, mert azóta van 160 regisztrált felhasználunk körülbelül, akik bárki, te is van állat, regisztrálod magad, ugye? Akkor egy eseményt, amiről te tudsz, egy táncházról, egy koncertről, azt beviszed. Egyébként a magyar népzenei hagyomány és a néptánc hagyomány az interneten mennyire van feldolgozva? Mennyire van erre rálátásod? István? Hát Páva István, aki Gáborral együttet, igen. Tehát én népzenekutató vagyok, a folk rádiós kollégák megkértek, hogy segítsek, tehát én egyfajta ilyen szakmai tanácsadó vagyok, nem egyéb hivatali minőségemben. És viszont hivatásos intézményeknél dolgozom, meg dolgoztam, Néprajzi Múzeum, Zenetudományi Intézet, Hagyományok Háza. Akkor és szinte hivatalból kellett az internetet átnézni, igen, ugye? Igen, tehát még olyan eset is van, hogy én magam szerkesztettem a weblapot a Zenetudományi Intézetben, nem lévén erre anyagi keret. És hát azt tudom mondani, hogy kevés anyag van fönt. Ennek mindenféle jogi oka is van, hogy a gyűjtemény... Népzenénél. Igen. Aminek ugye a szerzői jog szerint nem lenne szerzői joga. Hát, vagy az előadásnak, tehát hogy maga a zene, amit fölvettek? Nem. A falusi néniknek de szájhagyomány, nincs ilyen joguk, hanem aki a gyűjteményt létrehozza. A gyűjtemény. Aha. Igen, tehát a gyűjtemény összeállítójának van. De ezeket próbáljuk kezelni tehát folyamatosan, de nem egyszerűen nagy gyűjteményeknél, Zenetudományi Intézetben 10 000 óra felvétel van, és hát ez nem egyszerű. Na most nagyon sok mindent próbálunk például a Hagyományok Házában létrehozni, és itt az a jó, hogy itt a civil kezdeményezés a Folk Rádióval mi, mint állami intézmény próbálunk egy szövetséget kötni, ami talán bizonyos okig páratlan, és pont ilyen webes megoldásokban, hogy ezt az egy példát mondjam el, hogy ez úgy fog majd működni, amikor ez létrejön, hogy a Folk Rádiót hallgatod, ott az ő weblapjukon kijelzi, hogy most éppen mit hallgattál, és ha téged érdekel ez a dal, és meg lesz szeretnéd tölteni MP3-ban, oda kattintasz az Elmegy a Hagyományok Háza adatbázisába, hiszen onnan származik ez a dal, és akkor onnan letölthető, vagy egyéb információ lekérhető. Sőt, még egy érdekeset kitaláltunk, egy másik műsorban már egyszer beszélgettünk Gáborral telefonon, majd mindjárt visszatérünk rá, de előtte mutassunk valami kis hangot is hoztál nekünk, mégpedig talán a szignáját a Folk Rádiónak? Igen, tehát készül a sajnos nem készült el már az új szignálunk, én elhoztam egy ízelítőt belőle, ez egy 7 másodperces dallam. Én abszolút őszbemutató lesz, ugye? Meghallgatnák, és akkor a Csüti-Csatin is elmondanák az emberek a véleményüket, hogy milyen jó lesz ez szignálnak. Na, mi szeretnénk ezt. Mustra. Folk Rádió szignálja. Ennyi. Hát eddig ez teljesen jó. Egy hang kellene, hogy rám mondja, ugye, hogy Folk Rádió. A hang már megvan, csak nem biztos, hogy ehhez a dalomhoz lesz hozzárendelve. Akkor egy ízes magyar beszédű bácsika fogja mondani? Nem. Ezeket a sztereotípiákat szerintem nyugodtan le lehet vetkőzni. A kérdésedre hadd válaszoljak. Tehát van egy link oldalunk, ott 250 magyar nyelvű folkkal kapcsolatos weboldalnak az elérhetősége van meg. Tehát vannak kezdeményezések. Van. Sokan foglalkoznak ezzel. Most nem akarok itt felsorolni. De azért van, akad ilyen. Ez egy kicsit megnyugtató. István, melyik a legkedveltebb, idézőjelben egy sláger, de a legtöbbet forgatott dal a rádióban? Hát most a rádióban egy ilyen a random program játsza le, úgyhogy emiatt véletlenszerűen játszódnak le a dalok. Azért a népzenénél van egy olyan érdekesség, ami nektek itt furcsán hat, hogy ott általában ritkán vannak slágerek, tehát nem úgy működik, mint a slágervilág, hanem van sok-sok népdal, tehát egy bizonyos mennyiség pótolja azt a néhány kiemeltet, hogy valaki ismer 200-300 népdalt falun, és az neki mindig akkora kedvence, valami történik vele. Tehát ezeknél a néniknél is, akire utaltál, hogyha ő neki meghal a gyereke, vagy meghal az édesanyja, akkor neki az árvasággal kapcsolatos dalok hirtelen nagyon aktuálisak lesznek. Uh-huh. Tehát én azt hiszem, a könnyű zenénél is van ilyen, hogy valaki azért szeret egy dalt, mert annak a szövege, valamint az ő életéből is elmond. Ez a népdaloknál abszolút így működik. Na és pont a kereshetőség miatt lesz jó pofa ez az adatbázis, amit már az előbb Gábor említett, vagy közösen is említettünk. Hogy tudnélik, egy népdal adatbázis is működik a Folk Rádió mellett. Tehát a daloknak a szövegeit összegyűjtöttétek, és elérhető ebben az adatbázisban, és nekem megindult az agyam, hogy össze lehetne kapcsolni a Folk Rádiót és ezt a népdal adatbázist, és ilyen népdal kereokit lehetne készíteni. Szól a zene, és akkor közben látom a dalszövegét. Nem csak keresni lehet, ez is nyílt, tehát ha valakinek vannak otthon dalszövegei, azt beviheti ebbe az adatbázisba, mi össze akarjuk hozni azzal a rendszerre, ami megmondja, hogy éppen mi hallatszik, vagy mi hangzik el, és akkor legyen mellette a dalszöveg is hozzá csatolható. Egész komplex dolog lesz ez. Ez egy nagyon nagy munka, nem? Hiszen ez az egész kultúra is rettenetesen komplex. Ez szöveg, ez dallam, ez mozgás, tárgyi néprajz. Igen. Ez annyira adja magát, hogy a webben ezt feldolgozik. Multimédia. Bizony, multimédia. Mi felvettük a kesztyűt. Tehát ilyen eddig nem volt. Nagyon minden területen van már internetes weboldal. Miért ne legyen ezen a területen is? Olyan, nekünk is lesz SMS-ben, meg hírlevélben kimenő információink automatikusan fogja kiküldeni a rendszer március végétől a holnapi vagy a jövő heti eseményeket, tehát az emberek értesülni fognak arról, hogy hol vannak koncert, nem maradnak le semmiről. Aki nem tudja, mondjuk egy gyorsan, hogy www.folkradio.hu címen lehet elérni. És van kérdés a Csüti Csatin? Nagyon lelkesek a csetelőink, egyrészt kérdezték a webcímet, ezt most elmondtad, Árpi. Ezen kívül a szignállal kapcsolatban több megjegyzés is volt, hogy pörgős, aztán volt egy olyan megjegyzés, hogy imhórú lesz, tehát hogy valaki szerint ez lulev. Vagyis nagy rendben klassz. Van. Zoli fordíts el, légy szíves. Szerény véleményem szerint ez jó. Rulesz. És hát egyszerűen volt, aki azt mondta, hogy szerintem jó. Na. És nekem lenne még egy kérdésem, hogy mennyi ideig lehet ezt lelkesedésből csinálni, tehát anyagi segítség nélkül? Sokáig. Lehet csinálni. Csináltok? Egy évet csináljátok már. Hát így van. Most leszünk a saját időszámításunk szerint március 15-én egyévesek. Uh-huh. Úgyhogy születésnapot is ünnepeltünk. Ha még megvan a türelem. Maradjunk ennyiben, nem? Tehát a Fokrádiót az egy közhasznú alapítvány működteti. Akik ezen dolgoznak, azok szerelemből dolgoznak. Szerelem. Ebből pénzt soha nem fognak kivenni. De ha... És ez a szerelem nem gyötrelem, ahogy a sikerül, már pedig sikerülni fog, én nagyon optimista vagyok, mert ez egy jó ötlet, legalábbis eddig mindenki azt mondta, erre megfelelő támogatásokat szerezni, akkor... Nemzeti akkor más lesz a... örökség. Igen? Akár, vagy Európai Uniós vonalon, de én nagyon bízom a mecénásokban. Uh-huh. Vagy olyan internetszolgáltatókban, akik mellé, mögénk állnának. Tehát biztosan ismétek a Minden Tudás Egyetemének a példáját. Ebben a műsorban is elhangzott. Az egy jó példa. Tehát mi valami hasonló módon szeretnénk biztosítani a közelebbi jövőnket, de a távolabbit azt már másképp kell, mert igazi rádiót szeretnénk mi is azért. Említetted az EU-t, körülnéztetek már a webben, hogy hasonló folkrádió vagy népdaladatbázis máshol Európában létezik-e? Igen, nem találtunk, Hollandiában találtunk egy folkrádiót, de az nem működik. Tehát ott van a weboldaluk, meg van csinálva, de nem funkcionál, pedig már ott van, hogy fél éve fedeztem fel. Hát akkor elmondhatjuk, hogy végre van valami, amiben megelőztük egész Európát. Szerintem ezt el lehet mondani. Na, egy kicsit beszéljünk erről a hét műtárgyáról, ami ugye hát szintén... Árpi, ne haragudj, ez nagyon cudar azért. Mi cudar? Hát... A hét műtárgya, amit hoztál. Ez egy nagyon szép eszköz. Itt van egy ilyen... Egy hordozható CD. Itt van a fülhallgatója, az egy ilyen fülklipszerűen a fülemre tehető. És képzeld, ez diszkréte le volt fordítva, de megfordítottam, és egy ilyen hihetetlen, mint egy ilyen körömlak, gyöngyház, lila, de... Jaj, mutasd már, pont nem látom. Csak női fülre megy. Istenem. Női fülhez illik, na de ezt leszámítva viszont nézzétek meg. De ez női termék, vagy tehát nőkre lett kitalálva, mert lilás. Samsung ketyere egyébként, és nézzétek meg, pont akkor, mint egy CD. Igen, teljesen kerek. Érdekesben. Nagyon szép kis lapos eszköz. Tényleg. De most, és ez a Yepnek a legújabb változata. Most is pörögben. Egyébként szerintem az ilyesfajta MP3 lejátszók halálra vannak ítélve. Ez nem MP3. Miért? Hát azért, mert mondjuk nyáron ezt hova teszed be ezt a malomkereket? Amit a kezembe tartok. Hát igen, mondja Dani, hogy a fürdőruhádban. De várj, hát ez miért MP3 mi lejátszó? Ez olyan, mint egy hordozható CD játszó. Az van, egy CD van benne, ez az egyik érdekessége, és talán hallatszik is egy picit a hangja, hogy CD-re kiírt MP3 felvételeket tud lejátszani, és tökéletesen szól nekem. Tehát egy rendes CD, amit megveszek a boltban, azt ez le tudja játszani? Tehát írható CD. Neked is van CD íród, azokat az MP3 dalokat, amiket letöltöttél a netről, és a rendes CD-re. Igen, legális CD-t lejátszik át. Igen, tehát amit a boltban lehet kapni. Azt is lejátsza. Azt is lejátsza. Azt is lejátsza, meg az MP3-at is. Tehát lopott ugye... anyagot is lejátszik, meg legális anyagot is. Na, a másik érdekesség ennek az eszköznek megállítom. Jó, most túl primitív voltam, bocsánat. Hogy itt van ez a kis kézi eszköz, ami itt a vezetékéből kijön, nézzétek meg. Ez a távirányítója, és bele van építve a kijelzője. Ezzel lehet követni, hogy melyik dalt játszol. Egy ilyen szép kék háttérvilágítás is van benne. És ezzel miért lepődsz meg? Hát na ez... Most az benne az érdekesség, hogy néhány másodperc után kialszik ez a fény. Úgyhogy sötétben én nem is tudom, hogy hogyan lehet használni ezt a kijelzőt, mert hát pont ez... Újra kell aktiválni, mint a mobiltelefonnak a... Ilyen szempontból nehézkes, viszont nagyon jól szól. Tehát ezt elmondhatom róla, hogy én most egy pár napja tesztelem, és nagyon jól szól ennek az MP3 játszónak a fülhallgatója, amit úgy hát fanyalók. És ezt mi hajtja meg? Róla. Ceruza elem, nem, vagy gomb elem? Saját akkumulátora van. És az 3 perc múlva lemerül? Nem. Ez most 2 napja megy, szinte folyamatosan. És ez hogy kell? Egyszer föl kellett tölteni? Igen. és van hozzá töltő is, és itt van belül. És működik? Mert hát nekünk van ám otthon ez hasonló eszközünk, és, egy és egyáltalán nem lehet feltölteni. Ezt tehát abszolút föl lehet, és mondom, két napja folyamatosan megy, úgyhogy nagyon ügyes kis eszköz. Ez tényleg így rossz lesz megválni tőlem. Szóval engem nem zavar a nagysága, a mérete. Akkor, amit egy színe, a füledre akasztaná egy gyöngyhárszínű képszer? Jó, hát én elvből ilyeneket nem használok, tehát ez a fülhallgatós megoldás, ez nekem nem jön be. Én ennél konzervatívabb vagyok. Nekem viszont azért nehéz lesz megszabadulni, vagy megválni ettől a géptől. Szívesen hordanám még. Na, gyorsan tovább megyünk. Infószót Nagyon gyors leszek, ugye már alig van egy pár perc. Nyomkodjuk a gombokat gyorsan. Megyünk tovább, igen. Kicsit lejjebb a caps lock billentyű alatt, olyan 3-4 billentyűvel található az alt billentyű, alt gomb. És ezen is elgondolkodtam, és hosszú ideig gondolkodtam, hogy mi ez az alt. Alternatívan. Elárultad már a headline-ba. Igen, elárultam. De hát ugye amikor készültem, egyszerűen nem... És magad jöttél rá, vagy találtál erre? Nem tudtam rájönni, meg kellett néznem egy lexikonban, a számítógép lexik, a szótárban, meg kellett néznem, egyszerűen nem tudtam kitalálni. Miért alternatív? Azért, mert ez egy olyan billentyű, ami önmagában semmit nem csinál, csak egy más billentyűvel alternatív módon, tehát más billentyűvel együtt, vagy még két billentyűvel együtt tud valamit létrehozni. Ezért alternatíva. Ami az érdekes, hogy ez az alt, ez sem honosodott, és nem is zavar igazából senkit, mert a programoknak van egy sugója, ahol ezt leírják, hogy az alt mellett ezt meg azt megnyomod, akkor az történik. És ezt így megtanultuk. Zoli azt mondta, hogy a GR, tehát az alt GR-ben a GR, az tudod-e esetleg, hogy mit jelent? Hát, vagy a gray, vagy a grayt, valami ilyesmi, az olyan szürkébre van festve, nem tudom, az valamilyen más funkciót. Na, jövő héten majd ezzel folytatjuk az infoszótát. Itzinger Szonya, net doktornő. Hoztam a mesémet, csúcs technológia áll a szerelemféltés szolgálatában. Amerikában történt, hogy egy férfi műholdas helymeghatározó, vagyis GPS segítségével kémkedett az ex-barátnője után. Tette ezt az úgy... ex-barátnője után. Jézus is. Tette ezt úgy, hogy kocsijába szeretette ezt a műholdas követő rendszert, és a lánynak eleinte gyanús volt, hogy jaj, hát véletlenül mindig egymás mellett állunk, meg a pirosnál, meg az utcán mindig összefutunk, de akkor elkezdte furcsálni a dolgot, amikor egy olyan távoli szórakozó helyen találkoztak, amelyet eddig egyik kölyük sem látogatott. A hölgy elment a rendőrségre, és közölte, hogy hát ugye ez már zaklatás, és hogy derítsék ki, hogy honnan tudja, hogy a fiú, hogy ő éppen merre jár. Mi a rendőrség pedig mondta, hogy hát ez egy GPS, itt egy GPS követőrendszer a hunyó, ami egyébként nem szokatlan Amerikában, hogy az embereket így figyeljék meg. Ugye hol használták eddigiekben a GPS-t a hegymászók és a hajósok arra, hogy ne tévedjenek el. Aztán az autóvezetők arra, hogy a kocsijukat ne lopják el, illetve hogyha ellopják, akkor nemzetközi szállítmányozási vállalatok nyomára bukkanjanak. Mostanában a mobiltelefonokban is felbukkan ugye a rendőrök, a mentősök és a tűzoltók, hogy be tudják azonosítani a segélyhívó felet. És hát ahogy fejlődik a GPS, és egyre kisebbekké válnak ezek a kütyük, már cipőbe be lehet építeni, majd táskába. Tehát a zavarosban halászoknak, a szeretőt tartóknak hamarosan befellegzik. Mit szólnál hozzá, hogyha egyszer csak így észrevennéd, hogy valaki így megfigyel téged egy GPS? Hogy fölbukkannál egy ex-baráttal valahol. Hozzá vágnád a saját GPS-edet? De a fat helyzet lenne, nem tudom. Na jó, még egy szó erejéig térünk vissza Gáborékhoz, Kemecsei Gáborékhoz. Ugye a címeteket mondtuk, de még van valami információ, amit mindenképpen el kell mondani. Igen, csak nagyon röviden az, hogy március 30-án vasárnap a táncház találkozón 2 órakor lesz a sajtótájékoztatónk, és egy kerekasztal beszélgetés, ahová nagyon híres vendégeket hívtunk meg, és akik a Folk Rádióról fognak vitatkozni, ahová mindenkit szeretettel várunk. Hol? Ez a SAP csarnokban lesz. Tehát táncház találkozón, ez a 22. országos táncház találkozó, ez egy 5000-es részvételű, napi részvételű. Tehát aki pontos ott lesz. Igen, kirakadóvásár, három nagy színpadon, koncertek, táncházak, minden. És nagy buli. Igen. És itt jelentitek be hivatalosan, hogy elindul a Folk Rádió az interneten. Hát akkor ehhez gratulálunk nektek. Köszönjük szépen. És további jó munkát a Folk Rádióhoz. Mi itt a Petőfin folytatjuk a műsort, de majd csak jövő héten lesz legközelebb módon idők, mert most véget ért a műsor. Azt, hogy megint kaptunk néhány percet. A honlapunkat a Hungarynet-vel gondolsz, a net.hu/modemidok. A legutóbbi felvételeinket a PC World CD mellékletén MP3 Pro formátumban találhatják meg. Az Internet Kalóz CD-jén pedig rövidesen a műsorunkban járt szépségkirálynők, internetes szépségkirálynőkkel kapcsolatos összeállításunk lesz majd a CD-n. Szilágyi Árpádot és a Modemidők asztaltársaságát hallották, viszont hallásra.